Гаворыць радыё Свабода. Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111. Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00. У интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная совесть со Свободы у оглядах пошты, телефонование слухачёв. Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52. Номер Менского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968. Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаеў Тухоевіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Псіхолаг часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе працу ў Расіі праз інтэрнэт. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча-2009». Гэтыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына», які распачаў сваю працу ў міжнародным адукацыйным цэнтры. У з'ездзе бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краін свету. На пачатку удзельнікі з'езду праслухалі аўдыёвітанне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала: «Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалення зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!» Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На пятым з'ездзе згуртавання беларусаў свету Баскаўшчына былі акрэдытаваны і нашы корэспандэнты. Перадае Алесь Дашчынскі. З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня бацькаўшчыны Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў. Мы открываем свои души, свой дом. Сегодняшняя встреча у Минску еще раз подтверждает накерованность державной политики Беларуси на взаимодействие и активизацию працы с соотчинниками за межой. Основная тема съезду – национальная идентичность беларусов у сучасном свете, проблемы захования и развития. Ее опирышчами делегаты съезду называют наявность суверенной державности, тысячегодовой истории, своей мовы и самобытной культуры. Проблема национальной идентификации беларусов сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін. Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці абвесткі на мове грамадскім транспарце, назву вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны выпілася адназначна. На беларускім языке нельзя высказаць нешта вялікае. Ці варта тут гаварыць про тое, что калі б такое выказал президент Литвы ці Польши, то его карьера на завтра была б скончена. За белорусскую мову у белорусским войску, молодофронту, цуфранок, у вечерку погрожают криминальной отказностью. Сегодняшняя мовная политика в Беларуси ведет до этноциду нации и страты суверенитета. Тому необходимо вернуть белорусской мове статус одиной державной в нашей краине, как это было прописано в Конституции 94-го года. Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці. Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускай дзейнасці. Доктар гістарычных навук Янка Запруднік з США ў сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларусаў у Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі. А што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай. Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнееўрапейскіх краінам. Лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93-го году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчанка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Міхай Сцяпанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы. Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчу ў пачатку 90-х гадоў, ну на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і нашай арганізацыя. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем рэйды, проста падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і паказ і маладым людзям, якія ўжо зараз жывучы ў горадзе, магчыма, не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно. Другое, арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай, бардаўскай да аўтарскай песні «Бардаўская восень». Ну, гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, таксама ў Беларусі проста такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцэны. А прача гэтага, ну што ж, займаецца моладзю. У Польшчы ёсць два ліцэі агульнаадукацыйныя, у якіх вучаецца беларускай мовы, бельску-падлашскім і ў Гайнаўцы. Трымаем цесную сувязь з імі, каб проста маладыя людзі таксама ў нейкі там спосаб, ну, арганізаваліся, служым дапамогай таксама. Пісьменнік Васілій Кавенка прысутнічае на гэтым з'ездзе ў якасці госця. Як пісьменнік, творчая асоба, вітаю прысутнасць міністра культуры. Думаю, што мог бы ўважыць і прыехаць сюды папрысутнічаць таксама кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей. Вось, шапка, так сказаць, гонару з яго не спала бы, а увага была б важнай. Для старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі гэты форум чарговы. А праблема беларусаў у Беларусі, на ягоную думку, палягае ў тым, што тут па сутнасці адсутнічае беларуская мова, галоўны элемент культуры і існавання нацыі. Вось гэта нас засмучае. Гэта русіфікацыя, якая на працягу больш 10 гадоў праводзілася, і гэта барацьба, можна сказаць, з беларусізацыяй. Старшыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так тлумачыць сваю прысутнасць на з'ездзе. Для нашай партыі беларускасць нароўні з хрысціянскімі прынцыпамі гэта людзей перакладзены аднаго крыжу, які мусіць браць беларус і несці кален хоча адраджэння. Для нас гэта неад'емная частка жыцця грамадзяніна Беларусі. І для нас беларускасць гэта найважнейшая частка нацыянальнай ідэі, гэта форма нацыянальнай ідэі, зместам якой з'яўляюцца хрысціянскія маральныя каштоўнасці. Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга 5-га з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філозаф Валентина Кудович, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Владзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збору Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Туховіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тым, пра тое, што такая справа існуе, праваабаронцы загаварылі яшчэ 9 ліпеня. У прыватнасці пра гэта казаў Олег Воўчак, таксама былы афганец, які асабіста ведае Мікалая Туховіча. Цягам 9 дзён Міністэрства ўнутраных справ не каментавала гэтых звестак і пацвердзіла іх толькі, калі Мікалай Тухович выйшаў з галадоўкі, падчас якой рызыкаваў сваім жыццём. Рашэнне зрабіць заяву Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла тым, што ў медыях арышт Тухоўіча звязваюць з нібыта ягонай палітычнай дзейнасцю. Як пачуваецца вязень пасля спынення галадоўкі, якая цягнулася 91 дзень, і што збіраецца рабіць грамадскасць, каб яму дапамагчы? Учора дзяжурны ізалятор на Валдарцы, дзе трымаюць Мікалая Туховіча, нічога не сказаў на маё пытанне пра здароўе вязня, а параіў звярнуцца з гэтай інфармацыяй да лекара ўстановы. Але зрабіць гэта можна толькі ў сераду. Адвакат Павла Сапелка напярэдадні казаў, што Туховічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі. Начинать потихоньку пить соки, потом отжимать соки из фруктов, пить. Это где-то первые дни 10. Потом следующие дни 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять. Про то, як далей можа праходзіць следства ў справе Туховіча, адвакат Сапелка нічога не сказаў. Все, что с ним происходит, как с подследственным, это является тайной следствия, которое мне запрещено разглашаць. Наступная сустрэча адваката Сапелкі з Туховічам адбудзецца пры канцы будучага тыдня. Ад Павла Сапелкі вядома, што на рашэнне Туховіча спыніць галадоўку паплываў зварот да яго 27 вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячаў і былых палітвязняў, якім друкавала газета «Народная воля». Праваабаронца Раіса Міхайлоўская паведаміла, што ў панядзелак 20 ліпеня ў штаб-кватэры БНФ адбудзецца паседжанне падпісантаў звароту, на якім будуць абмяркоўвацца пэўныя захады ў падтрымку Туховіча. Вот это обращение, там мы последний абзац, мы как бы обещали, что мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде, Вот, и поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше. Раиса Михайловская нагадала, что документ относно Утуховича, який подписали 27 громадских дзеячоў, включал и зварот до амбасадора Украины у Европы. Мы просим их так само долучиться до совместной працы, бо ведаем, что до Европы белорусские влады прислуховываются значно больше, чем до голосу громадскости у своей краине, каже правоборонца. Поводле сваякоў Юрыя Лявонова і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Аўтуховічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка. А Юрый Лявонаў паскардзіўся ў прокуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат. Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Мікалай Аўтухович фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага былвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падатковых збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанне ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях «Радо Свабода» праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалай Аўтухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В сыхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Кармей. Тэхнічны рэгламент аб патрабаваннях да выкіда аўтамабільнай тэхнікі зацверджаны ўрадам Расіі ў 2005 годзе. У адпаведнасці з ім, ад 1 студзеня 2010 расійская мытня спыняе афармленне імпартных аўтамабіляў, неадпаведных экалагічнаму клясу «Еўра-4». Як лічаць эксперты, імклівы прарыў у напрамку еўрапейскіх стандартаў негатыўна адаб'ецца на беларускім машынабудаванні, якое не паспявае за сусветнымі працэсамі. Гаворыць экс-кіраўнік прафсаюзаў працаўнікоў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў. На Евро сейчас 4 вводят стандарт, и тогда наши все мазы лязгаются, потому что на Евро 4 они не переведены. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот, и не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения. МАЗ у экспортных поставках амаль цалкам залежыць ад расейскага рынку. Аднак асноўны пастаўшчык рухавік Ярославскае аб'яднанне «Аўтадызель» не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў «КамАЗ» у Набярэжных Чаўнах пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 доступ «МАЗу» на расійскі рынак можа быць зачынены. Асноўны пастаўшчык валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій», за дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік буйнейшага ў Расіі вытворцы калію «Сільвініт», падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па $460 за тону. Беларусы ж спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны $630. За першы квартал 2009-га экспартны складнік «Белкалія» знізіўся ў параўнанні з тым жа перыядам 2008-га амаль на 80%. Як згортванне актыўнасці адбілася на амаль 20-тысячным працоўным калектыве. Паводле мясцовай жыхаркі Ларысы Насанович, крызіс ураўнаў больш прывілеяваных працаўнікоў Белкалію з астатнімі гараджанамі. Шмат хто супрацоўнікаў атрымліваюць 2/3 тарыфа. Шукаюць працу дадатковую з фабрык абагачальніх, спрабуюць працаваць на рынке. Баяцца, што вось-вось адменяць, як іх называюць у нас в горадзе, грабавыя. Допустим, у шахцёров каля 37 тысяч долараў. Зараз ходзяць чуткі, выплату адменяць или заморозяць. Падчас адкрыцця на Беларускалі краснаслабодскага рудніка Александр Лукашенко запэўніваў, сабе ва ўрон угнаенні Беларусь аддаваць не будзе. Шмат хто ў свеце заняў чакальную пазіцыю, маўляў, задарма аддадуць. Аднак Лукашенко заявіў, што рэсурсы будуць толькі даражэць і разбазарваць іх недапушчальна. Аднак пакуль што тэндэнцыі на рынку іншыя. Угнаенні працягваюць дзешавець, а пакупнікі робяцца ўсё больш пераборлівымі. Пры канцы тыдня кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзій Анішчэнка зноў узбудзіўся ад беларускага малака. Ён заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак беларускай прадукцыі ў Расею. З 1500 заявак ад беларускіх вытворцаў рэальна аформлена 167 заключэнняў, што меней за 40% ад агульнай колькасці. Гэтаксама ён выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, маюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў. Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4+-2. Пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію, бакі пасля складаных перамоваў вырашылі. Малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расію, але паралельна вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні ў акрэдытаваных расійскіх лабараторыях. Ад пачатку Роспатрэбнадзор акрэсліў максімальны тэрмін да 1 ліпеня. Пазней час на атрыманне неабходных сертыфікатаў быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак кіраўнік ведамства не сумняецца, беларусы не ўкладуцца і ў гэтыя рамкі. А гэта дае падставу казаць пра верагоднасць аднаўлення канфліктнай сітуацыі. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі. Рэзервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда – гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакаленні беларуса працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду. Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак. Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы использовались высокія працэнтныя ставкі для того, чтобы сдерживать лишні імпарт-товары, тым, чтобы решать вопросы и возможность уменьшения использования злотлютных резервов на излишний импорт. Завоз замежных товаров Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%. З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолаг часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва. Франак Вячорка два тыдня запар адчувае моцны ціск з боку псіхоліга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка пазачарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку ўсе праблемы службы ў войску ў Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі ў сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра абыходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка. Мне, вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расейскім сайце работа.ру рэзюме спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франака раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну, цяпер я збольшага разумею, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам. Змітер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў. Прывезла часть распечатки закона, языки, конституции. Такое двойственное отношение. Кто-то возмущается, а кто-то вот приходит: ну-ка, расскажи, как ты там по-белорусски смирно кричишь, заважай, а что, прикольно. Іван Шыла, які служыць под Лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла. Алергія ў яго нейкая, бежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого. Это ВІГІЛ. Знайшлі лекі, вроде стало лепш. У справі Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі. Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 17 і 18 ліпеня Гомель наведала кіраўніца расійскага імператарскага дому вялікая княгіня Марія Раманова. Яе прыезд выклікаў неадназначную рэакцыю. Афіцыйныя ўлады ўсяляк віталі і спрыялі яе візіту, а прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі выказвалі незадаволенасць, узгадваючы гістарычную ролю Раманавых у заваёве беларускіх земляў Расійскай імперыі і ў паслядоўнай русіфікацыі. На конт гэтых графінь у нас вельмі прынята цяпер хваліць всех этих оккупантов. Навошта нам гэта надо? И не надо гэта восстанавливать. Надо восстанавливать нашу белорусскую культуру. И наш флаг бел-червоно-белый. Павагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск. Штодня мы атрымліваем водгукі на справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Утухович, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка знаходзяцца за кратамі ад 8 лютага. 16 ліпеня Аўтухович спыніў галадоўку пратэсту, якая доўжылася 3 месяцы. Слухачы свабоды вельмі перажывалі за стан здароўя Аўтуховіча, бо такі працяглы час галадаваць не кожны рыскне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты. Завершым праграму такім тэлефанаваннем. Я хочу праз ваши рады повиншаваць с юбилеем выдатнейшего прозаика сегодняшней Беларуси Бориса Петровича Саченку, главного редактора часопіса «Дієслов». «Дієслов» сегодня это больше, чем колісьці был «Новый мир». И только дякуючи Борису Петровичу, сегодня наша литература мае здобытки тих творов, якія могли б и быть неведомы, а яны являются золотым фондом сегодняшней белорусской литературы. Агляд звонков на свободу подрыхтаваў Ягор Майорчык. Нагадаю, что нас можно слухать, а так само читать в интернете. Адрес www.svoboda.org. Говорить Радио Свобода. Радио Свобода – незалежная и надежная крыница оперативной информации. Слухайте в эфире от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг. Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня. Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи. Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы. Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам. Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111. Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00. В интернете belarus.slimak.rfrl.org. Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв. Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52. Номер Минского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968. Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Сёлета у травні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радіо Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радіо, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шуп распавядае пра год 2006. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. год 2006. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода. Для беларускай службы Радыё Свабода 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка, адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі – Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў. На Кастрычніцкай плошчы у гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа ў тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху Палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачай позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, тыя, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляджу ў бок цырка за спіною Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 000 до 50, то, відаць, колькасць людзей павялічыцца. Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, які зараз в гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы, з двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двумя пальцамі Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры. 20 сакавіка. Спадзяюся, што слухачы Радыё Свабода могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Мілінкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў і сказаў, што ён не будзе прыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць цэлую ноч. Вячаслав Сівчык, выступаючы, заявіў, што сябры ініцыятывы хопіць разбілі 4 першыя мёрты непадалёк ад Палацу культуры прафсаюзаў. 21 сакавіка. Я вачую вельмі кепска, таму што зараз тут зашмат людзей з рацамі, як я ўжо казала. А тут побольше что-то на топе зараз вирішається питання, як тут люди будуть ночувати. І є таке, конечно, меркування, що глядячи на те, що виключили світло, і що людей затримують зараз у переходах підземних, переглядають їх речі, люди намагаються не їх загреться, ніхто не впевнений, що тут не буде сьогодні ніякого штурму, бо намета вже тут зашмат. І вони, звісно, такі маленькі, і вони, звісно, не витримують натиску. Шмат людей у цивільним, і зрозуміло, що вони тут на праці. Бачимо тут людей з раціями, і тому как бы, така ніяка напруженість вже тут узнікла в натовпу. Побач со мною знаходиться Олександр Меленкевич, який заспокоїв людей і сказав, що він тут буде залишатися до раніці. Зараз ми дадим йому слово. Добрий вечір. Чи є у вас який-небудь сценар, на самий гірший випадок, на розвиття силового сценару, силовий розгон з боку владу? Скажіть, ну, який може бути сценар, коли силовий варіант? Ми ж не будемо змагатися з ОМОНом, які такі великі, моцні і так далі. Хоча своїх людей боронимо. Їх арештовують. І визволяти з в'язниці ми не будемо. Але передачі носимо, звертаємося по підтримку. До правників, яка б вони боронили цих людей, їздив сюди адвокат. Ну, от така ситуація. Але ви розумієте, що боротьби силової тут на пляці не буде. Учора нас кілька разів попереджували, що ось, поки що нема. Я їх планів не ведаю, у мене там нема таких своїх інформатів. Я вам ще раз скажу, їм це не вигідно. Коли вони розумні, вони цього не зроблять. А коли дурні, можуть, тому що це буде тільки супротивлад. Да падзеі ў сакавіка 2006-го мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фотаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-го разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка. Зараз тут знаходяться, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не стихаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўже казала вам раней, што тут ёсць новыя твары з'явіліся. Але сітуація такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прийшли люди у скураних куртках, вони потихо вже окружили натовп. Вони стоять нібито як просто назиральники, уважливо сочать за усім. І з боку від палаца профсоюзів тут ще додалися деякі автобуси з тонованим шклом. І така ситуація вже не крыху така напружена. Вже люди, які стоять побач з наметами, вони вже так глядять. Бачу, что ситуация литерально вот несколько хвилинам тому пошла изменяться. Мы не ведаем причину, чему ОМОН раптом сошел с площади, и заявились новые люди. Это, я докладно веду, что это не бойцы спецназа милиции, это некое иншее подразделение, мы можем только догадываться. Олеж, я уже казала, что тут люди бачили Павличенко, який стоял на тем боку дома офицеров. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24-го числа. Во всяким випадку, 24-го вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час скандували дякую журналістам. Але некоторі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі. Літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така некая ще напруженість, бо журналісти часом уратовують ситуацію, бо ми ведаємо, є загад, при камерах ніяких розгонів не чиніть. 23 сакавіка. Да, на Касрэцінскай плошчы яшчэ знаходзіцца каля 1000 чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агентстваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Активисты акции оппозиции лічать, что телекамеры и журналисты являются полной гарантией беспечного проведения их акции протесту, того, что их не будут массово затримливать. Тем не менее, затримания протягиваются, людей затримливаются на подступах до Касрэцінскай площади, в метро, в інших местах. І ўрэшце настаў дзень 24 сакавіка. Вось як пачалася наша ранішняя праграма ў жывым эфіры. У эфір «Радіо Свабода» у Менску 6 гадзін у студыі Вольга Караткевіч. 3 гадзіны таму ОМОН захапіў намётавы лягер на Кастрычніцкай плошчы. Удзельнікаў пратэсту пагрузілі ў МАЗы і адвезлі ў спецпрыёмнік размеркавальнік на Акрэсціна. Журналісты адзначаюць, што пры затрыманні гвалт не быў ужыты. Сведкі затрыманыя прыводзяць факты гвалту. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі быў сведкам разгону лягера. Операция по ликвидации наметового городка на Кастрычніцкай площади и доставке затриманных удельников акции протесту должилась приблизно годину. В 4-й године раницы пошний специальный автомобиль спецназу, в яким находились десятки затриманных, подъехал до воротов и я был сетками, как оттуль выгружали удельников оппозиционной акции. Милицианты кричали на них, лаялись обрыдко. Примушали их хутчэй не покидать никаких речев у автомобилей. В одном автомобиле было приблизно каля 50 человек. Поскольку тут было 6 таких машин, а еще были автобусы, можно мерковать, что лик затриманных иди на сотни. Принамсі каля 200 человек. Сейчас подожди. До места затримания, на перевулку Акрэсціна, до спецнормальника размерковальника, одразу прибыл представник оппозиции, лидер Белорусской социал-демократической партии Александр Казулін с жонкой, а так само его родный брат. Тут серед затриманих два сини этого человека, племінники Александра Казуліна. Господар Казулін поспел виказати своє міркування на кон того, що відбулося на Кастрычніцкій площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Александр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 сакавіка, поскольку він боїться масової акції протесту. Працяг передачі Сергія Шупа 55 годов на хвалі свободи після дайджесту сьогоднішніх подій. Ви на хвалях Радіо Свабода, працької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Менску почав працю п'ятий з'їзд згуртування білорусів світу Басківщина. У ім беруть удел більш за 200 делегатів 17 країн. У своїм привітальному слові старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб делегати не тільки зустрілися зі свояками і наведали Радзіму, але могли з'єднати усіх білорусів вокол наших супольних ідеалів, взаєморозуміння і солідарності. З'явилось офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколаїв Тухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. В психолях частки, які покарав Франека Вячорку некількими позачарговими нарадами за друкування дзённіка в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працю у Росії. У мястечку Гарадок под Беластоком працягваецца традыцыйны фестываль музыкі Малдой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ты раз. А зараз анонс нашай заўтрашняй перадачы. Леся Беларуска – одна з самых гучных літаратурных містыфікацій конца 20-го стагоддзя. Выдатныя вершы про Калыму писала, оказывается, не зэчка, а наша сучасніца Валянціна Коўтун. Я ніколі не абмяжовала сябе ў нейкіх творчых імпульсах. Я пачула гэты брэх сабачы, я ўбачыла гэтыя снягі. Я пастаянна ўспамінала Ларысу Антоновну Веніш. Не я, не мы пішам. Я ж толькі інструмент. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз працяг перадачы Сергія Шупы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз 2006 год у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». За прафесійную працу корэспандэнтаў «Свабоды» ў Беларусі ў Празе падчас прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў у Менску ў сакавіку 2006 году беларуская служба «Радыё «Свабода» атрымала спецыяльны прыз «Радыё «Свабода» «Радыё «Свабодная Еўропа» за найлепшае асвятленне гарачых навінаў. У пастанове журы адзначалася высока каардынаваная і эфектыўная камандная праца, выкарыстанне інтэрнэту і радыё ў якасці асобных медыаплатформаў для аўдыё, відэа і тэксту кругласутачна ў рэжыме рэальнага часу, аператыўнасць, дакладнасць і шырокі інфармацыйны спектр асвятлення падзеяў. Праца журналістаў «Свабоды» падчас масавых акцый пратэсту была сабраная ў кнізе «Плошча» 19-25 сакавіка 2006-га. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У эфіры беларуская праграма «Радыё «Свабода». На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі. Добры вечар. Да заўтра засталася 1 гадзіна на хвалях «Начной свабоды». З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нас начная госця Інна Кулей, каардынатарка праекту дапамогі ахвярам рэпрэсій і жонка лідара апазіцыі Аляксандра Мілінкевіча. Вы пачуеце рэпартажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі «Свабода», вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротка раскажам пра асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. За гэтым сёння сочыць мой калега Юрась Бушляков. Юрасю, што самае важнае з таго, што сёння адбылося? Добры вечер. Сёння ў Беларусі радаўніца, сёння паміналі памерлых. Гэты абрад сягае да хрысціянскай пары, так што сам назоў радаўніца або радуніца ці раданіца вельмі архаічны. Пра тое, якой была ў нашых продкаў радаўніца, гаворыць даўняя беларуская прыказка. На радаўніцу да абеду пашуць, па абедзе плачуць, а вечарам скачуць. Панарама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху «Хамас». Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам «Хезбалла» двух ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая «Лібанская вайна». Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёва-карэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгуста Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай што, самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу. Только што байцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі зрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, раздзелі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Спачатку яны страляюць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Мілянкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палкоўнік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі на гору. Усё гэта адбываецца насупраць тэатра аперэты. Люба, ці ёсць там хтось з лідара апазіцыі? Вы бачыце кагосьці? Тут ёсць Казулін. Ён заклікаў людзей ісці на Акрэсіна. Ідзе дым, за дымавой завесы амаль нічога не відаць. Магчыма, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны крычаць. Людзі крычалі: не трэба, не бейце. Білі страшна мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схапілі за ногі, павалаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках, па жываце. Вось вы чуеце, як яны зараз кідаюцца на журналістаў крычаць назад. Зараз пачнецца другая частка гэтай аперацыі. Людзі ў масках, у бронекамізельках і з газам. У яго балён чырвонага колеру, вялізны балён. Там некая абрэвіатура, што гэта некі газ небяспечны. Яны яго пачынаюць ўжо зрываць, яго пломбу. Люба, Александр Казулін, ён затрыманы? Пакуль што не, тут ён недзе быў, я яго зараз страціла з віду. Ён спачатку пайшоў на перамовы, паколькі былі шчыты, ён пайшоў паразмаўляць з Павлюченкам. І пасля гэтага адразу пайшлі гэтыя яго людзі і пачалі тут усіх. Зараз яны акружылі тых, хто засталіся побач. Тут побач там ёсць польскі журналіст, ён таксама збіты. Вось вы чуеце, ўсё роўна, не гледзячы на тое, што быў такі жорсткі разгон, не гледзячы на тое, што тут былі такія выбухі, людзі спачатку думалі, што гэта сапраўдныя баявыя гранаты. Але вы чуеце, што людзі ўсё роўна скандуюць, жыве Беларусь, людзі вельмі абураныя такім брутальным збіццём. Тут ёсць яшчэ некая такая хімрота, яны ў чорным, у іх адгазнікі, некія балоны з газам. Я не ведаю, што гэта за газ, але вельмі шчыплюць вочы. Магчыма, гэта тая самая чаромуха. Збіты некалькі святароў, якія ішлі разам з Казуліным на перамовы. Тут Якаловіч і яшчэ адзін святар. Яго таксама збілі. Адзін чалавек намагаўся не даць прайсці вайскоўцам. Калі выбухнула граната, ён лёг на асфальт, на праезжую частку. І яго вось вельмі моцна збілі. Ён дагэтуль ляжыць, і без прытомнасці жанчыны намагаюцца выклікаць яму хуткую дапамогу, але як яна сюды прыедзе, калі тут усё адчэплена. Люба, скажыце, калі ласка, вы размаўлялі з міліцыяй паводле іх ацэнак, колькі сёння людзей выйшлі на вуліцы Менску, каб пратэставаць? Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спынялі машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ўжо было недзе каля 18 тысяч чалавек. Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Гаворыць Радыё Свабода.